Trójka. Program trzeci. Oj, wygląd selo, oj, rokę selo, i koroju. Oj, tam idut nazisty, czowi i strzelcy do boju. Idę, idę, wisko, kryz się rokę mole. Popsisz, bo to chłopci, jak co kole. Ha, ha, ha, ha. Wszyscy już gaszą światło. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola oczami świeci doktor Wilczur. Po te, co prachnu ja, anarchia. Po te, co prachnu ja, anarchia. Orchidea. Trzeba przyznać, że w tym roku dr Wilczur miał długie wakacje, bo bardzo dużo w przygotowywaniu strefy rock'n'rolla wolnej od Angola pomagał mu kronikarz strefowy Siwy. Nie inaczej jest dzisiaj. No i tak po długich wakacjach wreszcie dr Wilczur miał refleksję. Zadziwiające, ale to prawda. A mianowicie, że może by tak raz na rok, no, a tutaj widzisz nawet i rzadziej, może raz na rok przygotowałby jakąś audycję dla słuchaczy, a nie tylko takie zespoły, których nikt nie zna, języki, których nikt nie zna, tytuły, których nie da się wymówić. Doktorze Wilczurze, wreszcie, wreszcie frontem do słuchacza poprosimy. No i tak właśnie będzie dzisiaj, bo zagramy zgodnie z leitmotivem tuzy, gwiazdy językowe odjazdy. No i oczywiście sława rock'n'rollowa zaczęła dzisiejszą audycję. Tche Ukrainians. No kto nie zna, ręka do góry. No ja akurat nie będę podnosił, bo panowie chociaż Angolek, ale wyewoluowani. Po angolsku to oni, no, nie śpiewają, a po ukraińsku znani, znani. Przynajmniej w Polsce, więc chyba jednego tuza, jedną gwiazdę możemy odhaczyć. Jeżeli ktoś nie będzie znał jakiegoś tuza, jakiejś gwiazdy, niechaj napisze pod strefa@polskieradio.pl z pretensją, że no, my takich gwiazd to nie znamy. Ale dr Wilczur będzie się starał, tym bardziej, że no, dzisiaj pomagali nie tylko Siwy, ale koledzy tutaj, no, dobrotliwie mówili, że a to znany wykonawca, a ten jeszcze bardziej, a dr Wilczur tylko to ręce do góry podnosił, no ja nie znam. No dobrze, czyli Angole znani, odhaczeni, no to teraz jakiś zestaw polski by się przydał, jakieś polskie tuzy, jakieś polskie gwiazdy. Wreszcie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale tutaj oburzają się koty, doktorze Wilczurze, ale jak to? Przecież polskich wykonawców w strefie właściwie nie ma, bo ani po polsku, ani po angolsku nie gramy, ale jesteśmy przygotowani i na takie okoliczności. Tutaj mi koledzy podsunęli budka suflera. Proszę, może to i znane. A tutaj drugi wykonawca w tym zestawie strefowym T.Love. Thank you. flesh and blood. I fancy like me. Sag's mir ins Gesicht. Regen, Blitze, Donner, Grau, Schatten, Ungeheuer, glühen rote Blumen, nur für mich, Blütenkranz. Schwarzes Traubespiel, wilde zarte Bilder, die ich sah, sind nur ein Gefühl. Doch ich lebe, lebe diesen Ort, denn mein großer Kummer schwebt mit den Bildern vor. Kinder sind No, mam nadzieję, że strefowicze i to przede wszystkim ci nowi, no prawie że koty, bo o starych, o brzydkie słowo, o stałych strefowiczach to ja nawet nie wspominam, bo kto by zdołał wytrzymać więcej niż 3 audycje, 3 odsłony strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Oczywiście, no poza zdeklarowanymi wariatami takimi jak, no tutaj każdy zna, bo jeśli chociaż 2 audycje przesłuchał, to wie jakich mamy tutaj wariatów. No mam nadzieję, że teraz wszyscy zadowoleni, bo gwiazdy, a właściwie i tuzy, i gwiazdy, i językowe odjazdy, no żeby każdy wreszcie posłuchał tych utworów, które już zna i nareszcie będzie zadowolony, i tych wykonawców, których zna. Tak jak na przykład w tym zestawie, bo jesteśmy przygotowani. Budka suflera T.Love. No tutaj koledzy właśnie podsunęli taki zestaw, bo powiedzieli, że znani wykonawcy. Ja oczywiście nie roszczę sobie prawa do znajomości polskiego rynku muzycznego, no bo nawet nie mam kiedy posłuchać, jak ja tych wszystkich zagraniczniaków muszę tutaj przerobić z całego świata. No nie ma czasu. Nie ma czasu. Ale na szczęście są życzliwi ludzie na tym świecie. Koledzy i kronikarz strefowy, i dzięki nim to będzie wyjątkowa audycja, ponieważ same gwiazdy, same tuzy, językowe odjazdy. Miałem na myśli to, że oczywiście tuzy i gwiazdy nie w swoich rodzimych językach, bo o nie, no to się nie nadaje do strefy Polski. Zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa, a także strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie może pozwolić na to, żeby jakiś Angol w swoim rodzimym języku, nie, ale na to są stare sposoby w strefie. Przypomnę, że można pisać strefa@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś nie zna jakiejś gwiazdy tutaj prezentowanej, może złożyć pretensje, petycje, żeby nie było takich audycji. A doktor Wilczyk rozpatrzy tam w jakimś trybie, na przykład tygodniowym, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tydzień temu z kolei było o wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, i jeden z naszych kumotrów strefowych napisał, usłyszawszy coś o sobie. Marek z Krakowa donosi: a to mnie doktor uspokoił w ostatniej audycji z tymi moimi płytami. Moje płyty to jeszcze u doktora, tak? Uff, bo to chyba jeszcze po poprzednich wakacjach słałem do audycji. Wszystko się zgadza. No, ale rok minął, kontynuuje Marek. Jesteśmy po kolejnych wyjazdach wakacyjnych, więc szykuję kolejną paczkę. Tym razem ze Słowenii i z Senegalu. To może za karę dr Wilczur wprowadzi takie samo ograniczenie, że dopóki nie wyślę starej paczki, nowej nie przysyłamy. No oczywiście najbardziej uderzy to w słuchaczy, ale no, takimi rzeczami dr Wilczur się nie będzie przejmował. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Tuzy, gwiazdy językowe, odjazdy. To będzie kolejna gwiazda zdaniem kolegów. Bo Sabaton. Sabaton. Tak się nazywa ten zespół. Podobno ze Szwecji. No ale jak ze Szwecji śpiewający po angielsku, to my nie znamy. My nie znamy. Chociaż nie, był tutaj jeden wyjątek, mianowicie kiedyś zespół Sabaton zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czat wystąpił, ponieważ ma w swoim repertuarze jeden utwór po polsku. I stąd go pamiętamy. Reszta zdaje się po angielsku, ale no czegoż się nie robi dla słuchaczy, żeby no, jakoś posłuchali jakiejś swojej gwiazdy, no żeby to coś, żeby ktoś wiedział, o co chodzi w tej audycji, a nie, że ciągle nie wiadomo, o co chodzi. Więc koledzy powiedzieli, a Siwy przytaknął, że Sabaton, gwiazda i Tus, i sława, i idole, więc dzisiaj bardzo, bardzo pasują do audycji Tuzy, gwiazdy, językowe odjazdy. O, a ten pierwszy utwór po polsku to będzie odjazd. Ten Szwed tak się męczy, tak się męczy. Kobiety mu pomagają, wszyscy mu pomagają. A on i tak dojechać na samym polskim nie potrafi. Jak to się ta gwiazda nazywa? Sabaton. Oszczerni w ogniu, twardzi jak stal. Pamiętaj, wieś mnie nie pamięć zna. Pokażcie, jest na co was stać. Niech wasi o nie będziemy. na kala winter natt. Brak dom livet, stod det skrivet när hans öde han i fatt. Vem ska oss nu leda i en tid som runnit ut? Mist vår kung, vår sorg är tung när hans styr är tagit slut. Den går mot Sverige, inga sånger i vårt led. Där vår konung hemåt än, över berg och över hed. Hur ska vi då minnas vår hjälte eller ej? Dårskap eller hjältemod, ja det ska du fråga dig. Dzisiaj audycja specjalnie, frontem, do słuchaczy, bo tuzy, gwiazdy, sławy, idole występują, tak jak tutaj, Sabaton. Teraz to już zapamiętamy, bo po szwedzku zaśpiewali. Normalnie to po angolsku, tfu, tfu, dlatego nie znaliśmy wcześniej, ale teraz po szwedzku, a wcześniej po polsku, bo podobno bardzo w Polsce znany. No i frontem do słuchacza realizujemy. W takim razie, gdyby ktoś nie znał wszystkich tych gwiazd, tuzów, idoli, których prezentujemy dzisiaj wyjątkowo, bo jeszcze trwają wakacje, możemy sobie na wyjątkowość pozwolić, zanim no, wrócimy w ten kierat takich nieznanych wykonawców, nieznanych języków, nieznanych tytułów, do takiej nudy strefowej, no to jeszcze miejmy jakąś porządną audycję z tymi gwiazdami. Strefa Małpa Polskie Radio. PL. Oczywiście można pisać nie tylko z pretensjami, można na przykład chwalić, ale kto by chciał doktora Wilczura. Bartosz na przykład bardzo sobie chwali to, że audycja jest do odsłuchania na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, bo nie musi ślęczeć między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Bartosz donosi. Doktorze, wariatów jest pełno i słuchają strefy. Na drugi dzień, podczas treningu świetnie słucha się strefy. I chciałbym też poinformować, że jest petycja, aby strefa wróciła na swoje poprzednie godziny emisji. No, Ja jako bardzo, bardzo stary wilczur, to już w terapię, petycje i demokrację od dawna nie wierzę. No, my wracamy w takim razie do naszego kochanego leitmotivu frontem do słuchaczy. Tuzy, gwiazdy, językowe odjazdy, czyli gwiazdy będą w językach strefowych śpiewały, no bo normalnie nie śpiewają po strefowemu, a my chcieliśmy nieba przychylić naszym słuchaczom. No, znowu tutaj koledzy podrzucili i powiedzieli, że to jakieś znane zespoły. Jak ktoś zna, niechaj napisze, że tak, trafiony w punkt. Jak ktoś nie zna, niech napisze z pretensją strefa@polskieradio.pl. Tutaj muszę się doczytać. Franz Ferdinand. No może i tak. A to drugie, Bad Religion. $10 million on a losing campaign, $20 million starving and riding in pain. No, czasami dla takiego Angola zderzenie z niemieckim no, wypada jednak na korzyść niemieckiego. Tak. Niemiecki pokonał tutaj Angolii. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Tuzy, gwiazdy językowe odjazdy, no jak słychać zresztą, czyli no, frontem do słuchacza, czyli wykonawcy, których słuchacze no, powinni dobrze znać, lubić. No, nie wiem właściwie, czy w takim jednym małym, drobnym strefowiczu to się wszystko pomieści, że i Angoli lubi i strefowych wykonawców. Nie wiem, można pisać, czy to się pomieściło. strefa@polskieradio.pl. W każdym razie tutaj koledzy podrzucili taki zestaw, powiedzieli, że słuchacze na pewno powinni znać. Franz Ferdinand to pierwsze, a to drugie Bad Religion. Oba te zespoły z niemieckim się zderzyły. No bo oczywiście, jaki jest sposób na to, żeby gwiazdy angolskie wystąpiły w strefie? No, te odjazdy językowe właśnie. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale no, taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Siaśka donosi. Korzystając z tego, że wiem, iż w następnym tygodniu też będę pracował. No, Siaśka pracował. No, też ludzie piszą. O drugiej w nocy. Na nocnej zmianie to pozdrawiam wszystkich, którzy muszą siedzieć o tej porze w robocie. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. To nasza dobra rada. No i jacyś polscy idole by się przydali. Jakieś gwiazdy, jakieś tuzy, no, żeby słuchacz nie zasypiał o tak późnej porze. Bo przecież na co dzień, no, jak na lekarstwo polskich wykonawców. Chociaż czasami robimy sobie tutaj takie leitmotivy. Polscy chłopcy w językach obcych. Ale teraz to już będą naprawdę gwiazdy, przynajmniej koledzy tak twierdzą. To nie wiem, czy ktoś to zapisuje. Aha, na pewno Siwy. Ten to ma ciężką pracę. Musi właściwie odsłuchać każdą audycję, wszystko sobie pospisywać. No dobrze, to z krajowego podwórka najpierw Kloster Keller, a później Acid Drinkers. Love it, oh, we are. No, mam nadzieję, że słuchacze szczęśliwi, w niebo wzięci, że słyszą dokładnie tych samych wykonawców, co gdzie indziej. No, ale widocznie tak ma być, że no, podoba nam się to, co już znamy, a zupełnie nam się nie podoba to, czego kompletnie nie znamy. Więc dzisiaj tuzy, gwiazdy językowe, odjazdy, jak było słychać i w tym zestawie muzycznym, i w każdym innym do czwartej nad ranem, czyli najpierw Kloster Keller, a później Acid Drinkers. Tak mi koledzy podpowiadają, że to znani wykonawcy są polscy. No ale oczywiście nie po polsku, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa, więc no my staramy się jakoś inaczej robić. Jeżeli ktoś myśli sobie, że do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola piszą tylko nasz kronikarz strefowy Siwy i Basia, jest w błędzie. Napisał na przykład Mietek z Oławy. Jestem zawodowym kierowcą od ładnych paru lat, a jeszcze dłużej wiernym słuchaczem Trójki. Prowadzi pan jedną z lepszych audycji. Kawał świetnej i nieznanej muzyki w całkiem obcym języku zapewnia mi o wiele lepszą koncentrację na drodze i szybciej upływają mi te kilometry. Zatem mam do pana ogromną prośbę. Niech pan popracuje nad swoją dykcją. Często się pan zacina w połowie zdania. Często dodaje pan nieznaczące zwroty typu co jest bardzo nieprofesjonalne. O wiele lepiej się słucha, jak się wypowiada zdania płynnie, bez zacięć. No dobrze, no w takim razie prośba słuchacza jest rozkazem dla strefy. Chwila porządnego radia dla Mietka z Oławy. Serdecznie witam najcudowniejszych słuchaczy najlepszego radia pod słońcem. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie, jak mawiał Kant. Ale nie chciałbym sugerować, że filozofia doktora Wilczura opiera się na Kancie i na niczym. W każdym razie pragnę przytoczyć w całości wyjątkowy list, jaki dostaliśmy od naszego wiernego słuchacza. Pan Mieczysław z miejscowości Oława pisze, że bardzo lubi tę audycję. Jestem zawodowym kierowcą od ładnych paru lat, a jeszcze dłużej wiernym słuchaczem Trójki. Prowadzi pan jedną z lepszych audycji. Kawał świetnej i nieznanej muzyki w całkiem obcym języku zapewnia mi o wiele lepszą koncentrację na drodze i szybciej upływają mi te kilometry. Podpisane Mieczysław z Oławy. No dobrze, to tyle porządnego radia. Wracamy do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura. Dzisiaj, akurat wyjątkowo, doktor Wilczur frontem do słuchacza. Tuzy, gwiazdy, językowe odjazdy, czyli to, co wszyscy znamy i chcielibyśmy po raz setny jeszcze usłyszeć. No nie, nie, nie. Tutaj doktor Wilczur przesadził, bo językowo to będzie się trochę różniło. Chociaż nie w tym wypadku. To będzie gwiazda, ale przynajmniej tutaj w takim stanie, w jakim co jakiś czas się pojawia w strefie. Nawet nie będę ich przedstawiał, bo sami się muzycznie i językowo przedstawią. from digging like Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Und ich bin so weit. Mein Trank ist da, sei nach Erlösung schreit. Dein weißes Fleisch wird